Элчилт 17 дугаар бүлэг. Долоон аягтай долоон тэнгэр элчийн нэг нь ирж надтай ярилцсан. Наашир, их усны дээр суух агуу янхныг шүүх шүүлтийг би чамд харуулъя. Дэлхийн хаад тэр эмтээ завхаарлыг үйлдэн, дэлхий дээр нутаглагсад түүний завхаарлын дарснаас ууж согтуурцгав гэв. Тэнгэрлэгч намайг сүнс дотор цөлд авчирав. Би долоон толгойтой 10 ивэртэй доромжллын нэрсээр дүүрэн час улаан араатан дээр суух нэгэн эмэгтэйг харлаа. Тэр эмэгтэй нил ягаан болон час улаан өнгийн хувцастай бөгөөд алт үнэт чулууд сувдаар гойсон байв. Тэр жигшүүрт юмс болон өөрийн завхайрлын бузар юмсаар дүүрэн алтан хундгыг гартаа барьжээ. Түүний духан дээр дэлхийн янхнуудын ба жигшүүрч юмсын их агуу их Вавилон гэсэн нууц нэр бичигдсэн байв. Тэр им ариун хүмүүсийн цуснаас болон Есүсийг гэрчлэгчдийн цуснаас уугаад согтхыг би харав. Би түүнийг хараад ихэд гайхлаа. Өнөөх тэнгэрлэгч надад, чи юунд гайхна вэ? Энэ эмэгтэн болон түүнийг авч яваа долоон толгойтой 10 ивэртэй араатны нууцыг би чамд хэлий. Чиний харсан араатан байсан боловч одоо байхгүй. Тэр ёроолгүй гүнээс гарч ирэн суйрал руу явах гэж байна. Ертөнцийн суйраас хойш амийн номд нэрсс нь бичигдээгүй дэлхий дээр нутаглагсад тэр араатныг хараад гайхах болно. Тэр байсан боловч одоо байхгүй. Дараа ирнэ. Энд мэрэгэн ухаан бүхий оюун санаа байна. Долоон толгой бол тэр эмэгтэйн сууж байгаа долоон уул бөгөөд долоон хаан юм. Тав нь унсан бөгөөд нэг нь байгаа. Нөгөө нь хараахан ирээгүй байж. Тэр эрэхтэн хоромхон зуур саадах ёстой. Байсан, одоо байхгүй өнөөх хараатан бол наймдах нь юм. Тэр бол өнөөх долоогийн нэг нь бөгөөд суйрал руу явна. Чиний харсан 10 эвэр бол хаанчлалыг хараахан хүлээн аваагүй байгаа 10 хаан юм. Гэвч тэд араатантай хамт нэг цагийн турш хаад мэт эрх мэдлийг хүлээж авна. Тэд нэг зоригтой бөгөөд өөрсдийн хүч эрх мэдлийг араатанд өгнө. Тэд хурганы эсрэг дайн хийх бөгөөд хурга тэднийг ялах болно. Учир нь тэр бол эзэдийн эзэн хаадын хам билээ. Түүнтэй хамт байгчид нь дуудагдсан, сонгогдсон, итгэмжит хүмүүс юм гэв. Тэр надад, янхан имийн сууж байгаа чиний харсан ус бол ард түмэн, хурсан олон үндэстнүүд ба хилтнүүд юм. Чиний харсан 10 ивэр ба араатан янханыг үзэн ядаж, түүнийг хоосруулж, нүцгэлж махан биеийг нэдээд, түүнийг галаар шатаах болно. Учир нь бурхны үгс бийлэгдэх хүртэл нийтлэг зоригтой байснаар болон араатанд тэдний хаанчлалыг өгснөөр бурхан өөрийнх нь зоригыг бийлүүлэхин тулд тэдний зүрхэнд үүнийг хийсэн юм. Бурхан өөрийнх нь зоригыг бийлүүлэхин тулд тэдний зүрхэнд үүнийг хийсэн юм. Чиний харсан тэр им бол дэлхийн хаадыг хаанчлах агуу хот мөн гэв.